To mogła nie być najprostsza zagadka do rozwikłania, kto to śpiewał, no bo przecież nie Aretha Franklin, ale jesteśmy przecież w Iranie, więc odpowiedź może być tylko jedna, to Gugusz. Raptem 2 lata po tym, gdy Aretha Franklin w roku 1967 zaśpiewała tę piosenkę, śpiewała już ją w Iranie, klasyk Otisa Reddinga, skomponowany jeszcze 2 lata przed tym, gdy Aretha Franklin go zaśpiewała, a zatem tak naprawdę Gugusz nie była aż tak bardzo, bardzo zapóźniona w swoim wykonaniu. Rok 1969 to jedna z niewielu piosenek Gugusz, które nie stały się przebojem w Iranie. Wśród tych setek, chyba można powiedzieć, piosenek, które Gugusz śpiewała, ta jedna, Respect, Otisa Reddinga, chyba najbardziej znane w wersji właśnie Arety Franklin, w Iranie tak naprawdę przebojem się nie stało, ale no cóż, Gugusz sobie pozwoliła tutaj na fajerwerki wielkie. Nawet nie chodzi o to, że ta piosenka jest tak daleko od jej repertuaru, bo przecież repertuar Gugusz był zmienny w czasie i bardzo rewolucyjny jak na tamte czasy, ale jednak śpiewanie po angielsku w Iranie w tamtym czasie to trochę za dużo, żeby ulica mogła to kupić. Nie inaczej było nawet 7 lat później, gdy Martik poważył się zaśpiewać równie znany przebój. Różnica była jedna, że już wtedy w roku 1976 Martik piosenkę, którą usłyszymy za chwilę, śpiewał tak naprawdę niemal na bieżąco razem z artystą, który wykonywał ją jako pierwszy. Stevie Wonder było mu chyba imię. To the evils of the world. Marcik, rok 1976, tak śpiewał w wileńskiej telewizji, a później na singlu wytłoczonym na siedmiocalowym winylu. Martik i Gugusz. Ciekawy jestem, czy w czasach, kiedy śpiewali te piosenki w obcym tak naprawdę dla siebie języku, czy przewidywali, że już wkrótce, jeśli chodzi o Martika, no i kilkadziesiąt lat później, jeśli chodzi o Gugusz, będzie to tak naprawdę język, w którym posługiwać się będą wszyscy wokół nich, bo z Iranu będą musieli wyjechać. Zanim to się jednak stało, Gugusz i Martik śpiewali w Iranie razem po persku. کلبه ها فکر حصارن، باغچه ها فکر بهارن، باغ بونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتن، شب تو فکر راه نوره، نور تو فکر بوف کوره، خاک به فکر ابر دوره، من به فکر دل سپردن. نشستن گریه دیدن گریه کردن وقتی باقی قصه نیست من چه بودم جز یه خرمن کار من تقدیس آب ناله از دست سراب کار تو اما قشنگ ساختن باغ از یه سنگ چوبون توی نی بود دست سرما رنگ می بود خند جنس ماه دی بود من نشستم قصه گفتم خسته از خفتن تو بودی عاشق رستم تو بودی شاعر و روشن تو بودی من فقط از قصه گفتم نشستم گریه دیدن گریه کردن وقتی باقی قصه میسوخت من چه بودم جز یه خرمن کار من تقدیس آب ناله از دست سراب کار تو اما قشنگ ساختن باز یه سنگ کلبه ها فکر حصارن باغچه ها فکر بهارن باغ بونا فکر بارن من به فکر قصه گفتن شب تو فکر راه نوره روح تو فکر بوف کوره خاک به فکر ابر دوره من به فکر دل سپردن قلب چوبون توی نی بود دست سرما رنگ می بود خند جنس ماه دی بود من نشستم قصه گفتم خفتن تو بودی عاشق رستن تو بودی شاعر و روشن تو بودی من فقط از قصه گفتم Ach, cóż za słodka beztroska, która za chwilę miała się skończyć. Martik i Gugusz spotkali się nie tak dawno temu na scenie. Było to 12 maja w trakcie koncertu Gugusz w Los Angeles, mieście, w którym mieszka mniej więcej milion Irańczyków, ale tylko część z nich mogła zasiąść w Hollywood Bowl. To koncert, który miał w jakiś sposób upamiętnić upamiętniać, czy też honorować to trio kompozytorsko-tekściarsko-wykonawcze, czyli Hasan Szamajzadeh jako kompozytor, Ardalan Sarfaraz, autor tekstów, i Gugusz śpiewająca to, co oni dla niej stworzyli. Hasan Szamajzadeh na scenie pojawił się, tak jak i Martik. Zabrakło Ardalana Sarfaraza, co Gugusz skomentowała we właściwy sobie sposób. Powiedział, że lekarz zabronił mu podróżowania, a jego lekarz nazywa się Trump. Ardalan Sarfaraz mieszka w Niemczech od jakiegoś czasu i do Stanów wybrać się nie mógł. No i dwa takie momenty, mam wrażenie, były w trakcie tego koncertu bardziej poruszające niż całość, choć oczywiście całość była, mimo tego całego swojego blichtru, oczywiście mówimy o muzyce takiej bardzo popularnej, estradowej, no to jednak ten ładunek emocjonalny był dość pokaźny. Myślę, że w chwili, gdy Gugusz śpiewała słowa piosenki Do Pandziele, jakoś nawet dla mnie zupełnego abnegata, przecież Irańczykiem niebędącego, jasne się stało, jak te słowa są niezwykle aktualne w tych dzisiejszych czasach, jakie są bardzo bieżące, jak to, co kiedyś Ardalan Sarfaraz pisał, taka niby to przypowieść i bajka, jak bardzo sprawdza się dziś. W kamiennej ścianie dwa okna są uwięzione, dwa zmęczone, dwa samotne. Jedno z nich to ty, drugie to ja. Ściana jest z czarnego kamienia, kamienia tak zimnego, z twardego granitu. Zakluczyła na zawsze usta zmęczone nasze. Nie możemy się ruszyć pod ciężarem ściany. Cała miłość między tobą i mną zapisana jest w historii tej ściany. Zawsze odległe od siebie, ręce twoje i moje z tą goryczą minęły nasze dni i noce. Tu je jedzie i wore są. Tu je jedno, jedno. کاشکی این دیوار خراب شه. اخ اخ żeby te ściany runęły, tak dodała Gugusz na koniec po bardzo wyraźnej chwili wzruszenia, gdzie łzy co najmniej zakręciły się w oczach, podobnie jak i oczywiście wielotysięcznej publiczności. Drugi taki moment, bardziej podniosły bym powiedział, to wspomnienie Nasera Cheshmazara, który zmarł kilka dni wcześniej. To przypomnę koncert z 12 maja. Tak się złożyło, że to tak naprawdę tydzień bodaj minął, jeśli dobrze pamiętam, od śmierci Nasera Cheshmazara, gdy Gugusz była na scenie w Los Angeles i szefem orkiestry, jakby osobą zawiadującą tak naprawdę całą stroną muzyczną tego przedsięwzięcia, był Manu Cheshmazar, starszy brat Nasera. Panowie mieszkali oddzielnie, Manu Cheshmazar w Stanach. Nasser Cheshmazar został w Iranie i jak oczywiście można się domyśleć, starszy brat nie mógł nawet przylecieć na pogrzeb swojego brata. Gugusz powiedziała wtedy ze sceny, że tak naprawdę mieli w tym miejscu wykonać inną piosenkę Manu Gondzieszkakehune, ale w związku z tym, co się wydarzyło, duszy Nassera dedykują tę piosenkę. No i chyba można było się domyślić, że może to być tylko jeden utwór, który Nasser Cheshmazar dla Gugusz skomponował, a od którego Gugusz zaczęła swój pierwszy koncert po 21-letniej przerwie, po tym jak wyjechała ze Stanów w roku 2000 i wystąpiła, a pierwszy koncert dała w Kanadzie, otwierając tą właśnie piosenką. فصلی که ما بی تو من پایگاه خستگی بود. بی تو باید، بی تو باید تا نفس دارم ببارم. من برای گریه کردم شونه ها تو کم میارم، چشم تو با حق قلبم شکستن آشنا نیست، این شکستن بی صدا بود، هر صدایی که صدا شب از من پس بگیر، با تو بدرود ای مسافر، هجرت تو بی خطر با پرتپش باشه دلی که خون به رگهای تنم دار، فصلی که من با تو ما شد فصل سبز خواهش من، فصلی که ما بی تو من شد، فصل خاکستری چشم تو با حق غم با شکستن آشنا نیست، این شکستن بی صدا بود، هر صدایی که صدا روحت شاد ناصر. Love you منوچهر. خدا شما رو برای ما نگه داره، سایه بالای سرمون. Bóg cię trzyma tutaj dla mnie, powiedziała Gugusz do Manu Czechra, mówiąc też, żegnając Nasera słowami, oby twoja dusza była teraz szczęśliwa. To Gugusz i fragmenty jej majowego występu w Hollywood Bowl w Los Angeles. To nie sala, to nie hala, to taki amfiteatr chyba. Myślę, że wiele osób dobrze wie, o czym tak naprawdę mówię, bo wielu wykonawców tych takich naprawdę znanych powszechnie, a nie tylko u nas w Radiu Teheran, Tam właśnie występuje Gugusz, ma nową piosenkę, która ukazała się kilka dni temu. Piosenka przygotowana do spółki ze Siawaszem Gomejsim. Dość taka piosenka, która raczej w Radiu Teheran by się nie pojawiła. Natomiast wywołała wiele kontrowersji, nie tylko oczywiście ze względu na to, że w Radiu Teheran się nie pojawi. Takim dość uporczywym dyskotekowym rytmem przygotowanym niechybnie przez Siawasza Gomejsiego. To jeden z powodów, dla którego dość rzadko spotykamy się z jego twórczością w Radiu Teheran, mimo iż w Iranie uważany jest za wielkiego artystę. I niech tak będzie uważany. Piosenka Chehel Sal zatytułowana jest ta nowa Gugusz i Siawasza Gomejsiego, czyli 40 lat, jak nie trudno policzyć. Chodzi o rok 1979. No to jednak jest jeden rok jeszcze przed nami, ale oczywiście chodzi o 40-lecie irańskiej rewolucji, to co z Iranem przez te 40 lat się wydarzyło. Wśród płyt, na które jeszcze czekamy tak naprawdę, nie jest pewnie najnowsza płyta Gugusz, chętnie będziemy sięgać po te nowsze, ale oto ukazało się coś na kształt demo, tak przynajmniej to zostało nazwane w Iranie, a chodzi o taką zapowiedź tego, co ukaże się 12 Szahriwara, a tak dobrze liczę za 2 tygodnie już, będzie to nowa płyta Humayuna Szadżariana, przygotowana z Sohrabem Purnazerim i taki 2-minutowy bardzo kiepskiej jakości zestaw został przygotowany przez muzyków. Kiepskiej pewnie po to, żeby go specjalnie nie rozpowszechniać. My się tym w Radiu Teheran nie możemy przejmować i musimy sprawdzić, co też na tej nowej płycie się wydarzy. Ze świadomością oczywiście, że to taki bardzo roboczy odsłuch. Natomiast z częścią tych utworów, które pojawią się na płycie zatytułowanej Iraneman, w Radiu Teheran już się tak naprawdę spotkaliśmy, gdy na początku stycznia tego roku słuchaliśmy koncertów Humayuna Szadżariana z braćmi Purnazeri, koncertu, który ja miałem przyjemność zarejestrować w Teheranie bardzo chałupniczo na dyktafon, choć z dobrymi mikrofonami, zastrzegam, na początku grudnia ubiegłego roku, więc i tamta jakość nie była jakoś specjalnie dobra, bo to koncert, który bardzo miło wspominam, ale na który zostałem wpuszczony tak naprawdę dzięki uprzejmości osoby, która pilnowała wtedy drzwi i sprawdzała bilety, bo tych biletów nie dało się już dostać w momencie, kiedy ja do Iranu przyleciałem. No i ta wersja, którą posłuchamy za chwilę, także do tych najlepszych nie należy. Za 2 tygodnie będzie już cała płyta. سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد هل برین آمد فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد کار دل اوشا سکه شد از سیب محبت به سر صفره سینا آمد Oh tym tytułowym utworem Ilan Eman kończył się grudniowy koncert, który miałem przyjemność obejrzeć, którego miałem przyjemność posłuchać, zaszczyt doświadczyć tak naprawdę. Bardzo podniośle oczywiście się kończył, co wywołało fontanny łez w oczach Irańczyków, którzy na tym koncercie byli, 1000 osób płaczących, stojących no niemal na baczność i słuchających, jak Homayoun Shajarian śpiewa. Co by nie mówić, naprawdę wzruszające przeżycie. Być może z tą nową płytą Homayouna Shajariana w Radiu Teheran się spotkamy. Już trwa, już można zamawiać tę płytę, może tak po angielsku to się nazywa pre-order. Nie wiem, czy jest jakieś polskie określenie na to, na pewno jest, ale teraz po prostu nie przychodzi mi do głowy. Można sobie tę płytę zamówić, dostarczy ją irańska poczta pod wskazany adres. Wydaje mi się, że chodzi tylko o Iran, ale można próbować, może też przyjdzie do Polski. Być może się z tą płytą spotkamy, być może nie, bo od września nowa ramówka, zdaje się, że Radia Teheran może w niej zabraknąć. Ale nie zabraknie na pewno w naszym dzisiejszym spotkaniu płyty Shahina Najafiego, z którą spotkaliśmy się po raz pierwszy przed tygodniem. I wspominałem, jakim zaskoczeniem dla mnie tak naprawdę jest ten album, album koncertowy. Nie samo to, że jest koncertowy, oczywiście z zaskoczeniem, ale to, jaką muzykę Shahin Najafi po kilku latach rozbratu, jaki mieliśmy z tym hip-hopowym wykonawcą, jak ta płyta brzmi. Wracamy zatem do bardzo jazzowej, a jednocześnie też folkowej płyty Metaphrygian. که هر کی بی Thank you. تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ نفسی یار شراب، یار کبابم، چو بریم دور خواب، چه کنم دور زمان، زحمه خواهر بودم، زحمه باخر دیدم، ننمانم ندیدم، چه کنم دنیا قومی هم دارم. Robią wrażenie pokaźne fragmenty tej koncertowej płyty Szachina Najafiego Meta Phrygian. Album, który ukazał się w grudniu roku 2017. Przyznaję, przeoczyłem go, ale to dlatego, że nie spodziewałem się, muszę z wielkim wstydem powiedzieć, że coś takiego od Szachina Najafiego dostaniemy. Młody chłopak urodzony w Bandar Anzali, czyli w irańskim Gilanie. Po tym jak wyjechał do Europy, jak zamieszkał w Niemczech, czy musiał wyjechać po tym, gdy śpiewał rzeczy, które nie podobały się rządzącym obecnie Iranem. Chyba zatęsknił za swoją małą ojczyzną i taką piękną, no, można powiedzieć, folkową muzykę z Gilanu prezentuje na swojej nowej płycie w połączeniu gdzieś tam z europejskim, około jazzowym graniem. Europejskim, ale też z dużym wkładem, można by powiedzieć, polskim, przynajmniej patrząc na nazwiska na pianinie Adrian Wachowiak, na gitarze basowej tutaj w trakcie tego zarejestrowanego i opublikowanego koncertu niejaki Ben Trawiński, a teraz na koncertach Szachinowi Najafiego towarzyszy na gitarze basowej nie Ben Trawiński, ale Jacek Moczulski. Taki to zestaw artystów. Zresztą samym Bandar Anzali tak naprawdę można przecież pociągnąć te skojarzenia polskie, bo to przecież tam wylądowała część armii Andersa na początku kwietnia roku 1942. Tam też wielu naszych rodaków jest pochowanych. Zupełnie no chciałbym powiedzieć inną płytę, ale tak naprawdę to nie będzie przecież zupełnie inna płyta, choć po nieco inne środki artystyczne sięga jedna osoba, może tutaj będzie ta zupełność, zupełna inność, bo będziemy mieć do czynienia z jedną dziewczyną i przeniesiemy się na chwilę z Iranu do Turcji, ale to dlatego, że śledzimy przecież od kilku już lat losy tamtejszej Ekin Fil, która właśnie opublikowała swój nowy album. Thank you.